Побачыў свет новы 50-ты нумар літаратурнага часопіса «Дзеяслоў». Перыёдык выходзіць 6 разоў на год. Гэта першы нумар за 2011 год. Загадчык аддзела крытыкі часопіса Анатолій Ващенка паведаміў, што свежы нумар ўжо разасланы падпісчыкам. Хочацца павіншаваць усіх прыхільнікаў беларускага прыгожага пісьменства з выхадам юбілейнага 50-го нумару часопісу «Дзеяслоў». Открывае ў падборцы паэзіі гэты нумар Рыгор Барадулін. Далей ідзе Андрэй Хаданович, які двойчы адзначыўся ў гэтым нумары сваімі вершамі, сваімі перакладамі грузінскай паэзіі. Нізку прозы адкрывае пачатак раману Славаміра Адамовіча. Далей ідуць Сергей Рублеўскі, Юрай Снестярэнка, Аксана Спрынчан, Сергей Вераціла. У рубрыцы «Тэатр» казка фарс Вольгі Гапеевай. Ну і, канешне, як заўсёды, гэты нумар адметны перакладамі. Як я ўжо сказаў, гэта і вершы грузінскіх паэтаў, а таксама апавяданне Даніэля Кельмана. Анатолій Ващенка таксама паведаміў, што зараз ідзе актыўная праца над чарговым нумарам «Дзеяслова». Другі нумар павінен выйсці ў канцы красавіка.